लगा दूं? क्या? वादा है तेरी जान के लिए जान दे देगा ये कमांडो कमांडो कमांडो ये कमांडो कमांडो कमांडो मेरा वादा है तेरी जा के लिए जान दे देगा ये कमांडो कमांडो कमांडो कमांडो कमांडो कमांडो दिल की हालत ना ऐसी थी तुमसे यूं मिलते ही दिल को क्या